Book 2 89 89 الأمر 1 Imperativ 1 Imperativ 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Du är så lat. Var inte så lat. Du är så lat. Var inte så lat. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Du sover så länge. Sov inte så länge. Du sover så länge. Sov inte så länge. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Du kommer så sent. Kom inte så sent. Du kommer så sent. Kom inte så sent. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Du skrattar så högt. Skratta inte så högt. Du skrattar så högt. Skratta inte så högt. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Du talar så tyst. Tala inte så tyst. Du talar så tyst. Tala inte så tyst. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Du dricker för mycket. Drick inte så mycket. Du dricker för mycket. Drick inte så mycket. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Du röker för mycket. Rök inte så mycket. Du röker för mycket. Rök inte så mycket. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Du arbetar för mycket. Arbeta inte så mycket. Du arbetar för mycket. Arbeta inte så mycket. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Du kör för fort. Kör inte så fort. Du kör för fort. Kör inte så fort. اصحى يا سيد ميلر. Stå upp, herr Müller. Stå upp, herr Müller. اجلس يا سيد ميلر. Varsågod och sitt, herr Müller. Varsågod och sitt, herr Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Sitt kvar, herr Müller. Sitt kvar, herr Müller. كن صبوراً. Ha tålamod. Ha tålamod. خذ وقت كافياً. Ta er tid. Ta er tid. انتظر لحظة. Vänta ett ögonblick. Vänta ett ögonblick. كن حذراً. Var försiktig. Var försiktig. كن دقيقا في المواعيد. Var punktlig. Var punktlig. لا تكن غبيا. Var inte dum. Var inte dum.